kene mwana mama yo tiki na la pasi la pomensilita awa yo kene mwana mama yo tiki na la pasi la pomensilita ila kato pesa ni eningi ekufalela pote yo ningi kuyokela basusu ila kato pesa ni eningi ekufalela pote yo ningi kuyokela basusu Nani mazanga bona boza la tama na kokita na bebi kopepa na meli asai bona boza na yo na kokita na bebi kopepa na la mesa ti bana la mwe bolingo il faut que j'aime je te parle qu'il na la mesa ti bana la mwe bolingo il faut que j'aime je te parle qu'il Apeo salinga mama, mama ya ngalinga, sipo ya bolingo ya ngo, nala na sese mitesha ya mwa, mama ya kusolenga. Nala ngwe sati, mana la ngwe bolingo, ifo ke jembe jepe pare kile. Nala ngwe sati, mana la ngwe bolingo, ifo ke jembe jepe pare kile. Yo petit palma, espaye se kobotolo, tetso ki motema, ebi kopeba. Yo petit palma, espaye se kobotolo, tetso ki motema, ebi. Mo, tamana linga ka, tamara linga ki, il faut que j'aime, je te parle qu'il est. Tamana linga ka, tamana linga ki, il faut que j'aime, je te parle qu'il est. Mateo salina mama fuja na mama la la la se fue a bolingo ya mama la la se se mi te chegue a moi ya ta yo consolena la la mwe santi ma la la mwe bolingo une fois que j'aime je peux pas reculer la la mwe santi ma la la mwe bolingo une fois que j'aime Kakabaini patoka